waaw bo muy dem ci kanam gaay nan ko fo jëm ya anas ay mune mani inni la ajidu rihal tanatu duna ukhur xetu aljana mi ngi may xey ñu juste ginnaw ukhur allahu akbar hein eh ilay waaw deng fala qul khel bi nak mom yu dabbiru moy setantal di sopandiko amra jayshi mbiru soldar yoy yep armée bi xel ni nak moy utiliser moyens yiko yalla jox yep xel ni moko utiliser di administrer affaire bi wal ma arifatu khamme gi xam xam ak khamme tasna'u moy defaral la ho ñel ko umural harbi mbiri xare yi wa asbabha ak sabab yi wa mawadiha ak beur bi nga xamne alaiqati ñoy yello bi ha ci mom lolu xamé ge koy def xam xam ge xamé gi moy tax mom lolu ko wa mom moy moy defar mbiri xare yi fan lay nekké ak lan moy sabab yi ak lan moy place yi nga xamné fa lañ ko wara defé aussi manam lolu mom stratégie wala mom stratégie wala wal iman ngum yalla nak yusbituhu mo koy dalal way qawwihi ba pare mo koy am doole way sabiruhu mo koy muñlo ngum yalla koy def wal yaqinu kolute gi nak ma certitude gi mi andal ci ne li yalla wax deug la yuqaddimu bihi mo koy jeme kanam wa yahmilu bihi ba pare mo koy yanulo alhamalat ma anman alhamalat sadiqa ci manam yanu yu deug yi manam li nga xamne dal li yanu mana yi yi nga xamne dal yu wala yu yi am solo yeb li tax moy ngam ki yaqin bi mom ya yaqin mokoy wa suma top nak amada tebuna subhanahu gatch nga lam alqa'im aji taxaw bi hada alhabbi ci gile xare bil quwa ci ay katan ci katan az-zahirati bay aji feñ wal batinati ak bo de nebu fajaala monam dole force bo xamantene wa bu interieur ak exterieur bu zahir bu batin fajaala mu def al aynu bet taliatuhu muy likoy fenkal wal uznu nop sahibu khabarihi muy borom khabaram wal lisan lamin tarjumanihi muy kikoy firi li nek ci xel nek ci xol war ya day ni ñaari loxey war rijlay ni ak ñaari tanki awanihi ñuy nek way xetaliko wa aqama mu taxawal nak malaikatu malaakami wa amalat arshi ak ñi nga xamne ñoy way yenu arash yastaghfiruna ñuy jéggalu lo ho ñel ko wes aluna te ñuy ñaan la ho ñel ko an yaqi ci yalla fegal ko as-sayyi'ati bon boni way dukhilahu te mu duggal ko al-jannati aljana yi wata wala te mu mengo nak subhanahu gatch galama mom suñu borom moy mengo ad-dafu jagn waddifaw aku ar an hu wallif ko bi nafsihi ci bopom nak lol mu yalla koy defal bopom ar ko diko defal wa wa qala bu ko defe mu ne mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ni haula'i ni hizbi ñoy sama kurel wa hizbullahi te kurelul yalla nak humul muflihun ñom ñoy ñi taxe qala waxna allah bur yalla ta'ala kawenam ci suratul mujadala ci aya 22 bi mu ne ulaika ñoñu ket hizbullahi ñom ñoy kurelul yalla ala li wer bur moy inna li wer ala wawe ala yego ma yegal la inna li wer bur ma hizballahi kurelu yalla hum ñom al muflihuna ñoy way taxe wa haula'i te ñi kat jundi ñi ñoy samay soldar wa inna tisaburum subhanahu wa ta'ala waxna ci aya bi nek ci suratu safat 173e aya bi wa inna li wer bur ma jundana suñu armée suñu soldar la jinnan humul ghalibun ñoy way notni wa alimata khamna subhanahu gatch nga lama mom ibadahu wa allama khamalna subhanahu sam borom subhanahu wa ta'ala gatch nga lama mom khamalna ibadahu jamum kayfiyati ana nakalay deme hadal harb gile khare wal jihad ak bi jihad bile yulli day ak ciono fa jamaaha mu dajalen ko lahum ñeleen fi arba'i kalimat ci ñeenti kaddu fa qala mu wax subhanahu wa ta'ala ci aye 200 ci suratu ali imran moy ay bi mu ko teje ya ayyuhal ladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladhina amanu yeen gay nga xamne gem ngeen te deggu isbiru muñ len wa sabiru te de ngeen di denkante muñ te ngeen yulli sen dayak tione ci muñ ha warabitu te ngeen takku wattaqullaha te ngeen ragal yalla la'allakum li bo len ko defe tof xona de ngeen taxe fandu lu ki wax hmm on se fandi hmm moy fandu fandu moy la fandu moy umrabitu ni ngeen def di baye xel di diglu lu di préparer wu ngeen hmm ñu no moy fandu waaw waaw moy wa ma fandu moy no d'accord wa mokla mo takku gi parce que rabata moy tak moy rabatna ala qur'an wa kay wala murabitu ne lol lañu def tam dañuy takku ba deuguer hein ngir wala wa non ngir xala wala manam ñaari baat yep muhtamil lañ manam yanu nañ na wala yanu nañ baat bi ah d'accord wala deng wala yatimmu talumat amra hadha al jihad mbir bi lay xara jihad illa ludul bi hadhihi al umur mbir yi al arba'ati hay ñent fala yatimmu mat laho ñel ko af sabra mun illa ludul bi musabarati al adw ci jakalok non mi meuna muñ han wo yete mom moy al qalb khol han khol wa harasat wa harasatuhu han ak diko haras moy diko ar han diko garder li allah bu ko defé han la li allah bu ko defé mu bañ ngey dukhul dug min ci mom al adu non bi waa non muñ gogou lol la day tax ba xol bi waa manam da ngay fexé ba non bi ba xol bi nga ar ko ba non bi du ci dugg walu zoom ak takok saxok muqawamatu taxawuko wa munazalatihi ak di wacc wayami fa idha sabara bu fekente ni muñ na addu muñ fexena ba muñ jakar lok addu waxo nonam gi ihtaja dana aju ila amrin akhar ci benen bir waxo ci moy al murabata takku gogo nak moy fandu gi ngay wax wax yete moy luzumu taxok takok saghra al ayni manam mbir beut fexé ba musiba duñ def bakar yi ba duñu voilà manam dal beut li nga xamne mom mala wara def mu def ko wal uzn wa wal uzn ak nop wal lisan ak lamine wal batna ak bir wal yada ak loxo wal rijla ak tank wa hadi thuhur yi cer yi ni hein hmm minha ci ñom nak yadkhulu lay dugge min hu ci mom al adu non gi fofu lay jaar xamu ki di tafsir bi ba di ma kashibu ma ajan ba ko xoban ci ali ibn Gara ma asabahum al-qarh alladhina taqawmu wa adana bina wa laqad sadaqakum Allahu 'adaw in tahsunuhum bihi hatta idha fashiltum wa tanaza'tum wa 'asaytum min ba'd wa la ma arakum gis nga wa 'asaytum min ba'd ma arakum wa tuhibbun eski wa kom xol bi mom lañu wara ar parce que mom lay def bu ko shaytané momé moy mom la nit ki sheytan bu fexé ba mom sa xol moy mom na la niki non yalla bu momé sa xol moy mom na la legui nak xolal ban nga ci fété yow té nak lolu pour mu mëna né hein il faut yenen parti yaram yi loxo yek tank yek hein beut yi hein nop yi bir bi hein yoyu parce que fof nga ar ko nga sax ci bañ hein ci bañ ko jëfëndiko lo moy yalla ndax fofu la non bi moy sheytane fa lay jaar pour dugg ci nit wa motax mu ne fofu lay duggé fa yuji sa fa yaju sa bu ko defé muy dugg dir jaar jaaré khilalat diyar ci digënté kër ye wayuf sidu mu yaq ma qadara alayhi lepp lu mu am nak yaq nak fal murabata kon takku gogou moy luzum hadhihi suhur moy han takko mbir yi ni yi ni yi cër yi cër yi wa wala yakhlu wala yukhalli te bu mu bayyi mukk makanaha beurep bobu fay sadifu bu ko defé mu daal daw al ad mu gaawantu al ad wono ni non lu dugg ci mu wa ko digi mo tañu re wa wa wa sahr fani wara xaar te nono nak manam cieur wo xal yeen mu nek lu manam lu amul dara lu faya lu vide dal DVD quoi voilà faya dakhlu bu ko defé mu dugg min ho ci mom nak kay problème xam nañ waaw deglul moy li nga don wax li ngay wax legi comme ku wax waxat mom la wax munafa haula inima lay tudal ashabu rasulillah ñoy andal ak yenenti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam khairul khalq ñoo gën ci mindeef yalla yi ba'da nabiyina ginnaw yenenti wal mursalin ginnaw ñañu solo ñi wal mursalin ak ñiñu yoni ñoo wa a'zamum te ñom ñoo ci gëna mag himayatan di ñi ar wa harafatan ak ñi fuglu di def di garder bu baax ñom la yalla gëna ar mina shaytan ci shaytan waqt te deug deug akhallo bayyi won nañu al makana barbal ladi bi nga xamne umiro digalon nañ len bi luzumihi ci ñu takko mom yawma uhud bi bisub uhud fa dakhala mu dug minhu ci bu jaare fofu nak al adu wonon bi fa kana mu dal di nek makana la ne waaw waaw ci xamna ki lan ngay xalat ci non yow bu de sheytane non bi nga yor sey ciurte nan na nga ga defé na sheytan fo lay jaar filos wa mo la mo nak wajma uli dajala hadhihi salafa nyati wa umudha li nga xamne moy keno ga alladhi bi nga xamantene taqumu ci lay taxawé bi ci mom huwa moy taqwallahi ragal yalla ta'ala kawanam fara yanfa'u du jarin as-sabru mun wala al-musabara du tiagen di manam di jakarlo non bi di nan da ngay manam di muñu ko denkanti muñ da ka jakarlo non wala murabata tiagen takku gogo illa bi taqwa lul ti ragal yalla wala taqumu te du taxaw at taqwa ragal yalla illa lul ala saq as-sabr ci yeli muñ ragal yalla tamit lol la fo deg han wa yeli muñ ragal yalla bu do nit la yel yi tax muy taxaw moy muñ parce que moy tax tout temps xam nga nit def lu bax lak bayyi lu mon te yalla tax te yoy mëno ci dekk bu de mu do muñ mo mëno ci dekk ah wa mu bolé ni mu ne fan jour kon nak han kho mu ne fan jour xolal al an legi nak fi ka ci yow ilal tiqa'il jayshayni ci dajje ak ñaari soldat ñaari armée wosti fa fal askarayni ak dugante nanam legi nak xarabi bi ñaari soldat yi xet soldat yi am wa kayfa ananaka han yu dal lañi gagn manam lañuy amé laka ñel na maratan leglek wayu dalu alayka ak imam yu dalu laka niki la mbir mi ñëwé pour yow tay maratan tay ber leglek wayu dalu alayka leglek nak manam ñu gagné la manam mbir mi nek contre yow maratan okhra benen yoon tout ko fi yow wala wa ñu dalu ha benen nas wa moy day jallar bi ko rek tay de mbir mi day ñew pour yow suba mu ñew contre yow li yep dugul yalla yu sew yi di fi dugul waaw ah ndax en fait li pour nga sax ci mo difficile quoi ba ki len duru jar fenn waaw waaw motax mu na aqbala jubluna malikul kafarati buru yeferi bi junudihi ci ay soldara wa asakirihi ci ay a ak takki derab fo wajada mu fek al qalb khol fi hisnihi ci tatam jalisan muy aji tok ala kursi ci chaise han mamlakatihi nguram amruhu mbirum nek nafizun di aji wey fi awa wala ndigalum nek nafizun di aji wey fi awanihi ci ay way xetalem ya wa junduhu ak soldaram qat hafaw bihi ñu koy wër yu qatiluna ñi ngi xex anhu wolif ko way dafi'una ñi ngi jagn ñi ngi jagn won hawzati manam ñu koy defandre dal fa lam yu ñu makkenhul fa lam yu makkenhu duko jappandal al hujum alayhi manam note ko gagne ko illa bi mukhamarati ludul ci xana ak sagante ak manam woro ba'd umara'ihi len ci ay chefam wa jundihi alayhi ak ay armem li alayhi ci kaw manam fokk bala ñukoy gagne kenn duko gagne non Il faut faire contre le monde défense. Il y a défense, il y a tout. Voilà. Voilà. Voilà, on va gagner. Il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de défense. Je suis un homme qui a fait ce qu'il y a. Il y a quelqu'un qui a fait ci armé yi bi ci mom wa aqrabihim ak gëna jégeñ minhu ci mom manzilatan waccu way faqila bu ko defé faqila waxef na lahu ñel ko yeen nafs moy bakkan bakkan wa manam bo wa wa sheytan lool lay def sheytan dañ nan wa légui yeen kom xol bi la bëggoon mom mo gaaya mi da xol bi la bëgg mom me fim tolu xol bi dama ko fekk mu tok ci chaise nguuram gaay yi wër nañ ko te dañ koy jappalé man nak légui te dama ko bëgg mom dama bëgg dama ko bëgg coloniser wala xawmu lan lañ koy wax wa légui mi muy def moy damay laaj ana kan moko gëna jégé kan moy ki nga xamné moy ki gëna ki ko gëna cher ki mu gëna bëgg ci gaayami ak ki nga xamné mom mo gëna jégé ñu ne ko nak ba kan la tokko mu ne ok d'accord wa qala mu wax li a'wanihi ñi loy xettale way xettale me way jappale me ñu ngi xam ñoko dimbal du khulu 'alayha kon nak jaar leen ko fofa duggu leen ci bakkan nak min muradiha ci limu nam mom bakkan limu bëgg won zuru te ngeen xol mo waqi'a mahabbatiha beurep limu sopp wama huwa mahbubuha ak ana lan moy sopem ben dafa umba waaw ci ta faad wa fa'idu habi de ngeen ko ko dik waman wamanuha iyahu de ngeen ko ko xewale wan wan qashu de ngeen redd suratul mahbubi manam image melok ki mu sop ale hein fi ha ci mom fi yaqzatha ci yewom wo manami ha ak nelaw ha fa idat ma annat bu dalé ilahi jëm ci mom wo sakana mu hein mu dal en do fa mom fatrahu alayha na ngeen sanni ci kawam nak kalami bi shahwati ay manam ay ki yu banex manam ay weñu barne ay amason dal amason wa wa khata ti fiha wala ah summa top nak jarruha biha ningen ko jarruha ningen ko xecce biha ki mom ilaykum bu ñom ci yeen nak legi ci bu gi sukun technique bi sukun da khamar ala al qalb su fekente nak legi nak dafa wolbatiku ba manam legi nak manatul warna xol andatul ak mom wala nekatul ak mom wala dal en tout cas jariñatuko wa saratum mujmaakum bi andak yeen alayhi ci kaw xol malaktum legi nak mom ngeen so ra ayni yenen ciir yi ci dess nak muy al beut wal usna ak nop wal lisana ak lamine wal fama ak gemine wal yada ak loxo war rijla ak tank suñu bu mu bakkan ñu wa yela ndey dem setti ba nexe wala farabitu legi takkole ala hadi thughur ci kaw yile ciir yek kullal murabata kep tak fa mata dakhaltum sa yo len dugge min ha ci mom ilal qalbi jëm ci xol fa huwa xam len ni nak legi mom xol nak qatilun ray nañ ko aw wala bok soit dañ koy ray aw asirun wala mu nek prisonnier aw jarihun wala bok mu nek kuñu jam muskhinul jarahat muskhinul bil jarahat ko xamantene da fess del ak ay jam jam bop mo ngay waja di bon solution mais kay mo ay puisque xam nga li wax ah processus le plus simple c'est gars de merde man kay xamna ni sama bané ko bakkat yé ko sonal mais ana nan lay def mais souci bi moy tout mais on se croit facilement en abri quoi non hein on se croit facilement en abri parce que yépp ñu duñ ko wa li dégo ni di sank lool la waji wax wo wo wo wo ka kon dé gay xalat dañu am ay cas particulier dara yu ngi bokk ci dans ci ñoro waaw ci ñaan nga bokk dé la ilaha c'est trop dommage parce que ça le doto fandu muna fa mata dakhaltum sa yo len dugge min ha ci mom ila al qalbi jaara ci mom mom han ila al qalbi jum ci xol bi wa fa ho khatna wa lol waxon na wa wa wala takhlu kon du deñati du baye du han haa suhur yile ci wala tamakkinu te bu len jappandal sarriyatan ben armé su ndaw sax tadkhulu minha bo xamantene dana han duggé ci mom ila al qalbi jaaré ci xol wi fatukhrijukum minha mu di len ci génné takkor manam séri wu ro voilà lañ kel lal wa no subhanallah wa yeen légui fexé len ba mu loxo bi mom bu mu défati lu bax parce que sino rek yeen da ngeen di gañ sino day meuna commencé am effet yu bax ci xol bi ko sino ko gañ wa beut bi mom bu mu xolati lu bax sino day am effet ci xol bi té boba yeen da yeenay commencé gajo est-ce que wow wow mu len len baye dé et cetera non nga xol topi ba ci reej ya wa in ghulibtum su fekente dañ leena not nak fajtahidu yulli len sen day ak choona fi idaafis sariyati ci di neewal doole gogu armée su ndaw soso wa wahna ha fexal ba mu doyo del wa hatta la tasilu mbete bu mu jote ila al qalbi ci xol bi wa in wasalat bu jote ilayhi ci mom wasalat nafa jote wa da'ifatan nek ku doyo di la tourner chez a du manat dara du man dara Hussein Diop man gis nga di nga gis ko xamne dafa ñew ci waju me seytane mako war indi ko yalla ci yalla musa aju ko ñu jokk yow bu motax fa iza tawallaytum bo len deme nak bu mingo alaha bu mingo ba note am dole ala hadi suhur ci yina cieur nak armée yi ni ha famnao na ngeen tere sawral ayni manam cieur bi bakkan ba biñ wax beut manam ak manam armée bi armée bobu soldat bobu nonu wala bok groupe ki bi manam corporal dene nan lañ koy wax moy groupe yu ndaw yi nek ci armée yi contingent home wa contingent voilà biñu wax beut fexé len ba at téré len ko an yakuna ci muy nek nazaruhu ak xolam i'tibaran ak xalam ak ma ak sétantal di jang ay leçon yu dede day xol lek de dem wa bal li fi nek kay